brzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 13 dzień października, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kibice chwalą wynik, krytykują styl gry. Polscy piłkarze wygrali z Litwinami 2-0. Strzelanina w Karolinie Południowej na zjeździe absolwentów, są zabici i ranni. Trzech Polaków w kolejnym etapie konkursu chopinowskiego, jest decyzja jury. Polska pokonała w Kownie Litwę 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Grę biało-czerwonych oglądało na żywo kilka tysięcy polskich kibiców. Wśród nich był korespondent Polskiego Radia na Litwie Kamil Zalewski, który pytał, czy podoba im się końcowy rezultat. Podoba się lepiej niż gra. Dlaczego? Gra jest słaba, wynik jest dobry, dlatego. Ale zadowolony pan jest z tego wyniku? Tak, bardzo zadowolony, bo jednak liczą się 3 punkty. To był bardzo po prostu ważny mecz dla polskiej reprezentacji, więc... Bardzo dobry wynik. Mecz słaby w naszym wykonaniu, ale ważne, że do przodu. Cóż mogę powiedzieć, też liczyłem na więcej, ale jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja generalnie nie jestem jakimś tam zawziętym kibicem, więc mi się podoba każde spotkanie. Następne spotkanie biało-czerwoni rozegrają 14 listopada na Stadionie Narodowym, podejmą Holendrów. Strażacy walczą z pożarem Galerii Handlowej Podolany w Poznaniu. Rzecznik Komendanta Głównego Karol Kieszkowski mówi, że pali się poddasze i dach budynku. Na miejscu 100 strażaków, 29 samochodów gaśniczych. W tej chwili nie mamy informacji o osobach rannych. Z uwagi na to, że jest niedziela, pora nocna, tutaj nie spodziewamy się, żeby dużo osób było w środku, oprócz ochrony czy jakiegoś personelu. Strażacy starają się też uchronić przed ogniem tę część budynku, która do tej pory nie została zajęta przez ogień. 4 osoby zginęły, 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny na Wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej. W miejscowym barze co najmniej jeden strzelec otworzył ogień do tłumu. Tragiczne sceny rozegrały się na zjeździe absolwentów liceum. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zastali dużą grupę osób, z których kilka miało rany postrzałowe. Ustalono, że w momencie strzelaniny na miejscu przebywały setki osób. Ludzie uciekali z baru, szukając schronienia przed strzałami. Poinformowała w oświadczeniu miejscowa policja. Nikogo nie aresztowano, ale władze podkreślają, że prowadzą śledztwo w sprawie osób podejrzanych. Dokładne okoliczności strzelaniny nie są obecnie znane. Poinformowało biuro lokalnego szeryfa. Jedną z ofiar znaleziono martwą na schodach baru, a 3 pozostałe na zewnątrz budynku. Świadkowie twierdzą, że słyszeli strzały z karabinu maszynowego. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wczesnym rankiem do Izraela powinno wrócić 20 żywych zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Organizacja ma też wydać 28 ciał, mówi rzeczniczka rządu Izraela Shaul Bedrosian. To będzie dzień zjednoczenia i radości dla części rodzin, które czekały 2 lata na powitanie swoich bliskich, podczas gdy inne rodziny będą opłakiwać powrót swoich bliskich, zamykając bolesne koło godnym pochówkiem. Izrael z kolei ma uwolnić palestyńskich więźniów, gdy tylko zakładnicy Izraela wrócą do kraju. Uwolnienie zakładników to jeden z warunków pierwszej fazy porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem. Dziś w Sharm el-Sheikh szczyt pokojowy poświęcony zakończeniu wojny w Strefie Gazy. Będą mu przewodniczyć prezydenci Stanów Zjednoczonych i Egiptu. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawiciele około 30 państw. Francja ma nowy rząd. Tydzień po upadku swojego pierwszego gabinetu centrowy premier Sébastien Lecornu przedstawił nowy skład Rady Ministrów. Nie kończy to jednak kryzysu politycznego nad Sekwaną. Szanse nowego rządu na przetrwanie są niewielkie. Więcej ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, wiele nieznanych twarzy i brak polityków z prezydenckimi ambicjami. Tak można podsumować zmiany w nowym gabinecie Sébastiena Lecornu. Premier napisał w serwisie X, że jest to rząd stojący ponad interesami osobistymi i partyjnymi. Wskazał, że priorytetem będzie uchwalenie budżetu. Skład nowej Rady Ministrów wywołał falę krytycznych komentarzy. Radykalne ugrupowania z lewej i prawej strony zapowiadają próbę obalenia rządu, a bardziej umiarkowane partie, od których zależeć będą losy premiera Lecornu, wyrażają niezadowolenie. Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów i expose premiera zaplanowano na wtorek. Rząd może upaść już w czwartek w wyniku głosowania nad wotum nieufności. Wielu obserwatorów uważa, że w takiej sytuacji możliwe będą przyspieszone wybory parlamentarne. Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 Polaków zakwalifikowało się do 3. etapu konkursu chopinowskiego. To Piotr Aleksewicz, Piotr Pawlak i Jehuda Prokopowicz. Jury wyłoniło w sumie 20 pianistów. 19. edycja konkursu potrwa do 23 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tego dnia słoneczny. Przelotny deszcz możliwie jedynie na północnym wschodzie i na krańcach południowych. 10 stopni ma być maksymalnie w Suwałkach, w Łodzi 11. Najcieplej będzie w Szczecinie 14 stopni. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Przede wszystkim ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie, nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you lost your woman, you lost your mind, you lost your soul, and all your precious time by now. Everybody loves you, everybody loves you when you're down. Yeah. Well, you lost your guitar, and you lost the band. Well, you gave your soul to that company man. Got a brand new girlfriend. Got a 59 Les Paul and a Mercedes Benz. But nobody loves you. Nobody loves you on the top. Yeah. They'll wait for your bubble to pop. Everybody loves you when you're down, down, down. Yeah. You're flying high. Ain't got no real friends around. But when you hit rock bottom, Jack, everybody loves you when you're down, down. Hey! Oh! Baby! Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce słuchają państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, w której nocnego bluesa na otwarcie prezentują dziś Texas Headhunters. Sweet little family. yes, I've had some premonitions, darling. Oh, you've been sneaking out on a sweet little family. It's a feeling down in my bones, well, and one that's never lied to me. Oh, all Jesse Dayton, Ian Moore i Johnny Mellor to trójka młodych i utalentowanych gitarzystów z Teksasu. Każdy z nich ma w dorobku mniejsze lub większe solowe dokonania, ale teraz połączyli swoje umiejętności w projekcie nazwanym Texas Headhunters. Korzystają z całej bluesrockowej tradycji, nie tylko rodzinnego stanu, ale całej Ameryki Północnej, tak od Muddy Watersa do ZZ Top. No, jestem przekonany, że będziemy jeszcze o nich słyszeć wiele dobrego. A na razie debiutancka płyta. On my heart, Texas Headhunters. Ze względu na porę powiem to Państwu po cichu, ale to jest taka płyta, której trzeba słuchać dość głośno. Zupełnie niespodziewanie chciałbym teraz przypomnieć Państwu dawno niegrany w dymie brytyjski zespół Atomic Rooster. Co więcej, z nowej płyty. Nie spodziewałem się, że będę miał okazję prezentować Państwu nowe nagrania tej grupy, choć wiedziałem, że oni zebrali nowy skład i że działają. Atomic Rooster to brytyjski zespół rockowy, powstały pod koniec lat 60. i działający do lat 80. Szczyt kariery mieli w 1971 roku i wtedy dwa przeboje na brytyjskiej liście najciekawszych, najlepiej sprzedawanych nagrań. Po latach przerwy powstał nowy skład Atomic Rooster, który koncertował od 2016 roku. Jak się wydawało, zarobienie trochę na dawnej sławie było jedynym celem tych muzyków. Ale kiedy się już dobrze zgrali, to zaczęli myśleć o nagraniu płyty z nowymi utworami i dokonali tego. W rezultacie, po ponad 40-letniej przerwie, Atomic Rooster wydali studyjny album Cycle of the Sun. Voodoo are always coming through. Organy wciąż mocno brzmiące, tak jak to było na początku kariery Atomic Rooster. No słyszą Państwo, że ta płyta jest nagrana w stylu płyt dawnych, celowo oczywiście. I to nie jest płyta, która podbije świat, ale może być miłym dodatkiem do koncertów, czyli głównego źródła dochodów tego zespołu. Ponad pół wieku temu członkiem Atomic Rooster był fenomenalny wokalista, który dziś będzie obchodził urodziny. Nazywa się Chris Farlow. Thank you. Smiles by recorder, I go potty. października 1940 roku urodził się świetny brytyjski wokalista Chris Farlow. Pierwszy i od razu wielki sukces przyniosło mu nagranie kompozycji Micka Jaggera i Keitha Richardsa Out of Time. To był przebój numer jeden w Wielkiej Brytanii w 1966 roku, no i przebój wtedy w całej Europie. Potem była bogata kariera solowa z naciskiem na koncerty i praca w kilku zespołach, z których najważniejszym jest niewątpliwie Koloseum. Ta kariera trwa, bo najnowsza, 11. płyta grupy Koloseum ukazała się w tym roku. Instead of a frown, yeah. He kept on playing his gigs, moving from town to town to town to town. Potężny mężczyzna z potężnym głosem. Ma dziś 85 urodziny. Ja nadal nie znam żadnego komunikatu, że on zakończył swoją karierę. No oby trwała jak najdłużej. Także 13 października, ale 1941 roku urodził się Paul Simon. No cóż o nim powiedzieć, łagodna twarz i łagodne brzmienie rocka. W latach 60. i częściowo 70. występował w duecie Simon and Garfunkel. Mieli bardzo, bardzo popularne przeboje wtedy, takie jak Sound of Silence, Mrs. Robinson czy America. Long play, Bridge Over Troubled Water utrzymywał się na brytyjskiej liście przebojów ponad 300 tygodni. Równie duże sukcesy Paul Simon miał jako artysta solowy, a szczyty powodzenia odnotował w 1986 roku, gdy wydał album Graceland.